สปายะสปายะทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นธรรมชาตินั่นสปายะร่างกายเขาก็เป็นสปายะของเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาไม่มีอะไรไปกดดันไม่มีอะไรไปบีบบังคับให้เขาไม่เป็นไปตามปกติไม่เป็นไปตามธรรมชาติอันนั้นก็เป็นสปายะพูดถึงจิตใจก็เหมือนกันก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาไม่มีอะไรไปกดดันไม่มีอะไรไปบีบบังคับถ้าหากว่ามีอะไรไปกดดันมีอะไรไปบีบบังคับอันนั้นความเป็นธรรมชาติไม่มีมันไม่สบายมันก็ไม่เป็นสปายะสปายะสปายะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติการเคลื่อนไหวทุกส่วนในสรีระร่างกายเขาเป็นไปตามธรรมชาติมันก็เครื่องจักรเครื่องกลก็เป็นไปตามปกติไม่มีสะดุดจุดใดจุดหนึ่งนั่นก็คือธรรมชาติแต่หากว่ามีอะไรไปสะดุดจุดใดจุดหนึ่งความเป็นธรรมชาติก็หมดไปยิ่งกว่าความเป็นธรรมชาตินี้คือสปายะในด้านจิตใจก็เหมือนกันไม่มีอะไรมากดดันไม่มีอะไรมาบีบบังคับไม่มีอะไรมาก่อกวนจิตใจนั้นเป็นสปายะโดยหลักธรรมชาติและเป็นสปายะมากๆทีเดียวในโลกอันนี้หาที่สปายะไม่ได้เพราะตรงไหนก็มีแต่ที่สถานที่จะบีบบังคับและกดดันเขาปล่อยวางปล่อยวางก็คือไม่ไปรับเอาสิ่งที่จะบีบบังคับมาบีบบังคับไม่รับเอาสิ่งภายนอกมาบีบบังคับกดดันเจ้าของนั่นเองเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางสิ่งที่เคยบีบบังคับสิ่งที่กดดันสิ่งที่ก่อกวนรบกวนสิ่งที่มากวนจิตกวนใจปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเรียกว่าเข้าถึงความเป็นสปายะอย่างสมบูรณ์แต่ยังมีอะไรมากวนมีอะไรมากวนมีอะไรมาบีบมีอะไรมากดหาความเป็นสปายะไม่ได้อะไรๆเรามันบีบอะไรเรามันกดดันสิ่งที่เราว่าเรามีสิ่งที่เราว่ามีนั่นบีบบังเราบีบบ้าเราบีบบ้าเราบีบเรากูไอ้ไอ้กดไปไอ้กดดันเราบีบบังคับเราอยู่เสมออยู่ตรงไหนก็ไม่มีความสุขเหมือนกับสุนัขเป็นโรคเรื้อนทำไมมันยังนอนไม่เป็นสุขนั่นเพราะโรคของมันมันบีบบังคับให้อยู่ปกติสถานที่ตรงไหนหาที่เป็นหาเป็นที่สถานที่สปายะไม่ได้กิเลสมันแสนที่จะฉลาดทำอย่างนั้นจึงสบายทำอย่างนั้นจึงถูกต้องทำอย่างนั้นจึงถูกต้องมันสอนไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตการบวชหากว่าโง่กว่ากิเลสก็หาความเป็นสปายะในชีวิตการบวชไม่ได้ชีวิตการบวชโง่กว่ากิเลสไม่มีความสุขไม่มีความร่มเย็นในที่สุดชีวิตการบวชแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐสุดแต่กิเลสมันก็บอกว่าไม่ได้ดีดอกอยู่ไปมีลูกมีเมียไม่ได้สู่ไปทำนั้นทำอย่างนี้ที่กิเลสมันบอกกิเลสมันบัญชาไม่ได้กิเลสมันสวนทางกับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเข้ามากิเลสกิเลสนี่ถ้าว่าเราอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนั่นน่ะมันเรานี่แหละจะเป็นผู้สี่สวนทางกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าสปายะไม่มีในโลกถ้าหากว่ากิเลสมันยังกวนจิตกวนใจอยู่กวนจิตกวนใจอยู่แม้แต่สภาพร่างกายเขาก็ผิดปกติ ความกดดันของกิเลสตัณหานี่มันกดดันให้ร่างกายไม่เป็นปกติขึ้นมาได้ทั้งที่ร่างกายอันนี้เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟกิเลสตัณหามันบีบบังคับขึ้นมามันพอผิดปกติขึ้นมาจิตใจก็เป็นปกติไม่ได้ในเมื่อถูกกิเลสตัณหามันบีบบังคับนั่นนี่นะพระศาสดาจึงเป็นประโยชน์แก่โลกผู้ที่จะเห็นว่ากิเลสตัณหาบีบบังคับให้มีความเดือดร้อนหาความสบายไม่ได้ไม่มีคนพูดมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นทรงรู้เห็นตามความเป็นจริงและเอามาตรัสถ้าหากว่าจะปล่อยให้กิเลสมันสอนกันกิเลสมันสอนกันเดี๋ยวนี้มันสอนจนกระทั่งไม่ใช่สอนจนกระทั่งคนจะกลายเป็นสัตว์ไปแล้วเดี๋ยวนี้กิเลสมันสอนจนกระทั่งคนกลายเป็นสัตว์ทำไมคนจึงจะยอมกลายเป็นสัตว์เราก็เพราะคนว่าเห็นอย่างนั้นคือความถูกต้องการกระทำอย่างนั้นคือการถูกต้องการกระทำอย่างนั้นจึงเปลี่ยนจะเป็นถูกกับสังคมสมัยใหม่มันเป็นเรื่องที่น่าสดสรุปสังเวชมันเป็นเรื่องที่สกปรกที่สุดอันนั้นเป็นของคนในคนบนโลกเป็นคนของคนบ้านเรื่องของคนวัดถ้าก็ถูกกิเลสสอนและรับฟังกิเลสก็เป็นเรื่องที่สกปรกที่สุดเหมือนกันในเมื่อเรารับเอาของสกปรกมาไว้ในจิตในใจแล้วจะหาความเป็นสปายะได้ยังไงวัดวาสถานที่วัดวาศาสนาเป็นสถานที่ร่มเย็นแต่ว่าอยู่ไม่ได้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะอะไรนี่ร้อนเพราะผมหรือร้อนเพราะขนหรือร้อนเพราะเล็บหรือร้อนเพราะฟันหรือร้อนเพราะหนังเหรอร้อนเพราะเพราะผ้าผ่อนทนสบายเหรอผ้าผ่อนทนสบายมันร้อนอะไรกุฏิวิหารมันร้อนเหรอนี่ชาวบ้านเข้ามาถึงวัดโอ้วัดเย็นชาวบ้านก็มาโอ้เย็นเย็นนี่แต่พระผู้อยู่ในวัดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนับนิ้วนับวันที่อยู่มันบ้ายิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วในโลกเพราะว่าระเบิดปรมาณูสู้ยาบ้าไม่ได้มันรุนแรงสู้ยาบ้าไม่ได้ยาบ้ามันรุนแรงสู้คนบ้าไม่ได้เพราะคนบ้ามันเป็นอันตรายทั้งนั้นเป็นยังไงต้องตามรู้ใจระวังนะกลัวแต่อะไรกลัวแต่ยาม้ายาบ้าใจอยู่ก็ทำใจอยู่ก็ยาใจอยู่ก็ทำใจอยู่ก็ยาเพราะทำเป็นโอสถทำเป็นยาแก้ยาบ้าแก่พิษบ้าแก่ยามแก่หมาบ้าใจอยู่ก็ทำความบ้าความเมาความมึนความหนาความมืดความชั่วช้าทั้งหลายที่มึงใจไปหามาใจไปหาเข้ามาสรุปออกมาแล้วคือตัวโรคใจอยู่ก็ทำกำจัดโรคให้ใครเจ็บได้จริงทำใจอยู่ก็ทำใจสัมผัสธรรมใจบริโภคธรรมนี่โรคภัยใครเจ็บที่มีอยู่ในจิตในใจนั้นเบาบางหายไปได้นี่ก็กำจัดภัยได้จริงอยากจะแก้โรคบางคนคนอยากอาบน้ำอยากให้สะอาดฝุ่นโคลนอยู่ตรงไหนไปคลุกคลีอยู่ตรงนั้นใจอยากให้ใจสะอาดอยากให้ใจสงบอยากให้ใจสบายวุ่นวายอยู่ตรงไหนเอาใจไปยึดตรงที่วุ่นวายนั้นโคลนตมอยู่ตรงไหนไปยึดโคลนตมอันนั้นแล้วก็ไปแช่อยู่ในโคลนตมนั้นไม่รู้ถ้าหากว่าไม่ว่าบ้าไม่รู้จะว่าเป็นอะไรก็ว่าไปยึดโคลนตมแล้วไปนอนแช่อยู่ในที่นั้นหมายความว่ายังไงคือใจไปยึดอารมณ์สัญญาต่างๆนานาและไม่ยอมปล่อยนั่นแหละเรียกว่านอนแช่ตื่นขึ้นมามันก็แล่นแป๊บไป ตื่นขึ้นมามันก็มาแล่นแพบแป้งมันไปแช่อยู่ในโคนในตมนี่มันก็เหมือนกับอะไรนะนอนบ่สนุกสนานแท้ๆหยุบหยับหยุบหยับหยุบหยับนั่นนะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็ลิบหัวลงไปสนุกสนานตรงไหนก็ไม่ก็ไม่ได้นะสนุกสนานในกองมูดกองคูดนั่นแน่นอนไปอย่างนั้นใจของเราก็เหมือนกันที่ไม่ยอมอิ่มไม่ยอมเบื่อไม่ยอมถอนออกจากเรื่องผัวเรื่องเมียมันก็เหมือนกับนอนดีๆนั่นแหละมีอะไรในโลกอันนี้ละความอยากได้อยู่เป็นสุขโลกมันวุ่นวายโลกมันยุ่งยากโลกมันทุกข์เพราะความอยากอันเดียวไม่มีความอยากแค่อย่างเดียวอยู่เป็นสุขความอยากมันโผล่ขึ้นมาความอยากมันโผล่ขึ้นมาตัดมันทันทีตัดมันทันทีตัดมันทันทีความอยากมันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นมาแสดงออกมาทางใจเราไม่ใช่เกิดมาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกลิ้นไม่ใช่เกิดมารูปเสียงกลิ่นรสที่ไหนเกิดจากใจเกิดจากใจเกิดจากใจมาละอารมณ์ละอารมณ์ละอารมณ์ถ้าเขาไม่ละมันอารมณ์อันนั้นน่ะมันเผากิเลสมันพยายามที่จะสร้างพยายามที่จะหาสิ่งที่จะมาเผาสิ่งที่จะมาเผาพยายามหาอยู่ตลอดเวลาใจกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสกองฟืนกองไฟอยู่ตรงไหนแล่นไปกองฟืนกองไฟอยู่ตรงไหนแล่นไปแล่นไปด้วยอำนาจของเกศนะหมามันก็ไม่อยากเห็นไงเป็นทุกข์เลยคนเราจะอยากเป็นทุกข์ยังไงอยากให้เกศเป็นเผาได้ยังไงแต่มันเขามีอำนาจเหนือเขาบัญชาก็ต้องไปเขาบัญชาก็ต้องไปไปหมดอย่างที่พูดเมื่อกี้นอนแช่อยู่ในโคลนในตมมันก็นอนมันอยู่ในพูดในพูดมันสุกเนาะสุกเนาะสุกเนาะสุกเนาะอิ่มหนำสำนานอดไม่อยากกินหมดวันก็ไม่อดไม่อยากนั่นของในโลกสิ่งที่กิเลสตัณหามันห่อหามาบ่อนมันจะอดเป็นมันจะหมดเป็นเมื่อไหร่มีตามันก็หาสิ่งที่ตาเห็นมาป้อนมีหูมันก็หาสิ่งที่หูได้ยินมาป้อนมีจมูกมันก็หาสิ่งที่สัมผัสทางจมูกมาป้อนมีลิ้นมันก็หาสิ่งที่สัมผัสทางลิ้นมาป้อนมีกายมันก็สามารถที่จะหาสิ่งที่สัมผัสถูกต้องทางกายมาถูกต้องมีใจสารพัดนี่เกิดมาสักห้าร้อยชาติเกิดมาสักล้านชาติเกิดมาจึงกระทั่งหาประมาณไม่ได้สิ่งที่จำพาสัมผัสทางใจมันก็ไม่หมดเป็นยังกิเลสตัณหามันสร้างขึ้นมาเพื่อให้อุดมสมบูรณ์มันก็นอนกินไงก็ไม่หมดนอนกินไงก็ไม่หมดนี่เหมือนกันถึงเกิดตัณหาโอ้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากๆทีเดียวนะเรียกว่าธรรมะเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนอย่างเดียวกิเลสตัณหาขอก็ละเอียดอ่อนเหมือนกันมันโผล่ขึ้นมาอะไรมันโผล่ขึ้นมาได้คำว่าเลี่ยงเพ่นี่อะไรเนี่ย ความคิดความอ่านความคิดอ่านความอ่านเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องอะไรต่ออะไรไอ้ต่ออะไรนอกจากข้อปฏิบัตินี่ตัดนั่นที่ให้มันคิดอยู่ก็เกสาโลมานคาทันตาตะโจคิดอยู่ไปใจแน่วแน่วอยู่คิดอยู่ไปใจแน่วแน่วอยู่คิดอยู่ไปใจแน่วแน่วอยู่นี่เป็นอย่างนี้คือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมก็รู้ธรรมเห็นธรรมถ้าก็ไม่จริงจังในการที่จะตัดกระแสแล้วคือกระแสโลกไม่จริงจังในการที่จะตัดกระแสกิเลสโหไม่มีทางหรอกจักรโลกโลกาบริสังหติกินเตกินเตอาหารที่กิเลสมันเอามาอ่อยสนุกสนานแต่อาหารที่กิเลสมันเอามาป้อนใส่ปากใส่ท้องอาหารของกิเลสมันแสนที่จะเป็นเบื่อเมาถ้าหากว่าปลุกขึ้นได้อาหารที่มันเอามานะมันเอาเบ็ดเสียบไว้งับเข้าไปก็ขยักขยักไปไหนก็ไม่ได้งับเข้าไปแล้วจะไปไหนก็ไม่ได้จะไปไหนนะมันติดเบ็ดละความอยากได้อยู่เป็นสุขอยู่ตรงไหนก็เป็นสุขอยู่ตรงไหนเป็นสุขทุกขนาดไหนหาเช่ากินเช่าหาเช่ากินเช่าหาเช่ากินเช่าก็เป็นสุขผมไปมีในศีรษะก็อยู่เป็นสุขอยู่กับท็อปอยู่ตั้มร่มไม้ก็เป็นสุขโอเคกิเลสตัณหามันไม่กวนถ้ากิเลสตัณหามันกวนแล้วใช่มีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งที่มีไม่มีมันก็พยายามหาจนได้ได้มาแล้วก็ต้องทุกข์เพราะสิ่งที่หามานั่นไอ้ทุกข์ขากว่าจะได้ก็ไม่ใช่งานเบาได้มาแล้วก็ยังเป็นทุกข์อีกตัดกุกสินไปโค่นมันได้ก่อนปลายมันก็ยังตัดอีกโอกาสที่จะปงไปโอกาสที่มันจะคืนมาไม่มีตอมันก็ขุดมันออกไปงัดมันแล้วมันจะออกไปกิ่งไงแตกกิ่งแตกจะให้ลูกอะไรยังไงแหน่งเนี่ยตัดกกสินปลายปลายมันตัดออกโคนมันลงมาตัดเป็นท่อนท่อนท่อนแล้วมันจะไม่ให้มันมีโอกาสที่จะโผล่เป็นเล็กกิ่งโผล่เป็นแขนงนั่นไม้ไผ่ไม่ไผ่ถึงจะแห้งแล้วก็ช่างแต่มันยังชุ่มด้วยน้ำสียังไงมันก็ไม่เป็นไฟไม่ไผ่แห้งแล้วก็ช่างสียังไงก็ไม่เป็นไฟมันชุ่มทำไม่ไฟไม่ไผ่มันแห้งแล้วอยู่ในที่ห่างไกลจากความชุ่มชื้นความชุ่มชื้นก็เรื่องของกิเลสตัณหานั่นน่ะห่างไกลจากความชุ่มมาสีเป็นไฟได้ทำแห้งกิเลสตัณหาราคะทุกทำมันแห้งสนิทลงไปไม่ต้องไปปรารถนาญาณทัศนะมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปปรารถนาครับมันยังชุ่มอยู่สีไปเถอะมันยังดิบกับสีไปเถอะสีจะตายตายมาสีอีกมันก็ไม่เป็นไฟให้อุปมาของนักปราชญ์นี่พระพุทธเจ้าเนี่ยเทศนาไม่ได้เอาของไม่มีมาเทศเอาของมีอยู่แล้วนี่เอามาเทศนาเป็นอุปมา ู้เสมอใจของเราทวนกระแสโลกก็ทวนกระแสโลกหรือว่ามันไปไหลไปตามกระแสโลกใจของเรามันตามกระแสกิเลสหรือว่าตามกระแสธรรมใจของเรานี่มันเชื่อฟังพระพุทธเจ้าหรือเชื่อฟังกิเลสถามเราอยู่เสมอถ้าเชื่อฟังพระพุทธเจ้าก็สาธุสาธุสาธุแล้วยกมือสาธุก่อนกราบแล้วกราบแล้วกราบแล้วกราบสาธุใจของเราเนี่ยนะที่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าใจของเรามันเชื่อฟังกิเลสโอ้โหชนต้นหอชนเลยคนหินที่มันตายซะดีกว่ามีหัวมันเป็นท่าอยู่เป็นอยู่มีประโยชน์อะไรอยู่เป็นขี้ข้ากิเลสเลยยินไหมลงตรงไปจี้กันยินไหมล่ะมันจะชนจริงๆระวังนะคนสูงอ่ะบางทีมันทันตายอย่างไรไปหาหมอก่อนนะผ้าคุมไปบิณฑบาตนะผ้าที่ห่มไปใส่สีไม่เรียบร้อยสักหน่อยจักไม่รู้สีอะไรสีอะไรห่อไปหุ้มไปคำว่าเรียบร้อยถึงเราจะคุมไปก็ช่างห่มห่อไปก็ช่างอะไรให้มันมีความเรียบร้อยอย่าให้มันสีมันสะดุดตาก็เอื้อนปูนทำตัวเป็นแบบเป็นฉบับเขาได้ไหมบินทบาทมันไกลจะมีการรับบาตรกันก็ดีมันเป็นพระที่จะเป็นไปได้ในการที่จะช่วยเหลือตัวเองเอาช่วยเหลือตัวเองดีที่สุด